başına ne eğilmesin, aldırma gönül aldırma, başına ne eğilmesin, aldırma gönül aldırma, ağladın duyulmasın, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma, ağladın duyulmasın, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Dışarıda del dalgalar gelir, duvarları yalar. Dışarıda del dalgalar gelir, duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Ceza yata yata biter. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Gurbet çeke çeke biter, aldırma dostum aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Dertlerim kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a. Dertlerim kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a. Görecek günler var daha. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Görecek günler var daha. Aldırma gönül aldırma, aldırma dostum aldırma, gönül aldırma.